Wat mij betreft, we lopen door die kant op. Dan gaan we richting een glaasje Prosecco om het glas te heffen op de opening. En daarmee dat pad te vieren en de loop. En nou, dan treffen we elkaar al daar. Zeg even hoe laat we dan dat gaan doen. 5 uur. 5 uur hoor ik Josien zeggen. En wat Josien zegt is waar. Waar, dat is gewoon, we volgen het pad. De mensen weten het. En ik loop ook die kant op. Dus volg het blauwe pak. Er zijn weinig golfballen vandaag. Waarschijnlijk zijn ze recent geraapt. Er staat een heel mooi eindbord van de loop van de hoop. En daar staat onder andere kom gerust terug. Hey, ja, heb je de zoekte plan? We zijn nu op het pad tussen het groene veld en de nieuwe ADM. En daar verderop zal dan wel die borrel zijn, hoop ik. Want ik heb, naar ik mij nu realiseer, mijn tas achtergelaten. Op een plek heel lang geleden. Daar ga ik nu even kijken. Ik ga even kassen, maar ik ga even kassen. er al. Oh, you're a pizza. Wil je iemand zijn? Ik heb een hand van een hele andere soort. Nee, helemaal niet. Nee. Zal hij heel veel moeite mee hebben? Een keertje, niet meer. Ja, ja. Zeg, het is hier mooi. Ja. Thank you. Ik kwam op weg hierheen, heb ik stilgestaan onder een viaduct voor de regen. En nu, ja, zeg ik een cadeautje. Ja, dat Ik moet eens even kijken waar. Nou, lieve luisteraar, het is mogelijk dat je net wat minder geluid had omdat er een stickertje vreemd ging. Zich half uit de opening had weten te brengen. Nou, ondertussen is het hier even naborreltijd. Er gaat zo meteen nog iets gebeuren, geloof ik. En nou, het is hartstikke mooi weer. We zitten hier in de stralende, de magistrale, stralende zon. Dat is een liedje van, weet je zo ook alweer. En er is pizza, dus als je trek hebt, kom lekker pizzaatje eten. En kom lekker in de zon zitten, kampvuurtje erbij, biertje erbij. Het is hartstikke goed vertoeven op het groene veld, nu bij het machinegebouw zijn. Ja, Ben jij Boris?